ci taqlidi haram diine l'islam kenn du ci wax ci kaw rek toppando degg na benn waaye waxoon lii kenn du ci waxit ci kaw amuloo tegtal nas bu jóge ci alquran mbaa nas bu jóge ci hadis mbaa nas bu ulama yi qiyaasoon mbaa nas buñ ijmaaoon ndax wax ci taqlid wax la joo xam ne bànneex dong moo ko lal aaya jii day wane ne loolu dafa haram mahasinu tawil boo ca demee wax ji gën na faa yaatu kon yàlla nee na wa inna kathiran li wuur mooy lu bari ci nit ñi nit ñi nag ñi muy wax fii mooy waxta waaraatekat yi ak jàngalekat yi li bari ci ñoom la yu dulloona mu ne giñ naa ne dañuy sànke bi ahwaihim ci seen i bànneex nga ne ngalamal ci rek ñu ne lii haram na nga ne nangam ñu ne li dagan na bi xayri ilmin ci ludul benn xam-xam nag ci ludul benn xam-xam waaw nee na ñoom yuharrimuuna biduni dalili sharci fa yuhalliluuna kadalika biduni dalilin shariin min kitabin aw sunna su ko defee lii waada la waid shadid tahdid ci képp koo xam ne kii da ngay atte wala ngay tëral ñu lay laaj nga naan arab naag dagan na yàlla nee na lu bari ci nit ñi dañuy sànke te inna rabbaka sa borom huwa moom aalamu xàmmee na bil mu'tadina jalgate kat yi ak ñi nga xam ne du ñu jalgate yàlla xàmmee na ñaari groupe yépp mu ngoog yàlla nee na wazaru bàyyi leen zaira al ismi bakkaar bi feeñ wa batinahu bàyyi leen it bakkaar bi feeñut ndekki kon doomu aadama ñaari bakkaar la am zaira al ismi wa batin al ismi wazaru bàyyi leen zaira al ismi bakkaar bi feeñ bakkaar bi feeñ mooy li nga gis ne alquran tere na ko hadis tere na ko nga gis ku koy def ñépp di ko gis loola mooy bakkaar bu feeñ mel ni dajeeg jigéen guddul sa soxna nga jox ko loxo mbaa teg ko lex mbaa lëng ko loolu bakkaar bu feeñ la bakkaar bu nëbbu nag mooy boo xam ne bii nit ñi duñ ko gis yow yaa koy gis yaag sa borom mbaa kam ko fiqal yàlla neen inna allazina ñi nga xam ne yagsibuuna al isma dañuy faggu bakkaar bu feeñ mbaa bu nëbbu bu mu ci mën a doon say jusaw na daañu leen fay bi ma kaanu yaqtarifuuna ci lañ daan faggu lépp lu fi nit def ci bakkaar yàlla nee na bu yomal xiyamee daañu ko ko fay ndax soo defee tuyaaba denc def bakkaar bakkaar ba day ñëw boo leen boolee mu lekk ko ndax fi ne boo amee siwo ba mu fees dell ak meew tabarkàlla nga war a njar nga daal di dem nag wut benn kaas kaasu huit bi ñuy ataaya nga duy ko ba mu fees ak deret nga ñëw sotti ko ci siwo siwo meew boobu ñàkk nga meew ndax kaasu tabarkàlla kaasu deret bi waaye fi ne boo jëloon siwo deret nga sotti ca kaasu meew meew mi du soppi deret ji waaye boo jëloon kaasu deret bi nag nga sotti ko ci meew mi mu soppi ko lu tax parce que deret daa bon ca meew dafay jiwte baax naka noonu bis boo defee aw yiw soo defee bakkaar noonu la koy def moo tax gisaa nga doomu aadama bu àgg ba yomal xiyaam taxaw ak loxoy neenam moo tax ndeysaan suñu benn kilifa ci kilifa yi réew mi ku ñuy wax Serigne Abdoul Ahad daana wax ne yomal xiyaama si dañ gis ku taxaw tiim jëfam ñu lakk ko ba mu defub dóom ne ko fii amoo fi dara yàll nañ ci yàlla musal say jusaw na bi ma kaanu yaqtarifuun wala taakulu waay waay bu leen lekk wala taakulu lu ngeen xiif xiif bu leen lekk wala taakulu lu ngeen jaaxle jaaxle bu leen lekk mimma ci loo xam ne lam yuskar ismullahi alayhi kenn tudd ci tur yàlla lu ñu rendil ay xiram bu leen lekk lu ñu rendil te tudduñ ci tur yàlla subhanahu wa taala xanaa ay jinne xanaa ay yeneen yàlla nee na wala taakulu waaye waaye bu leen lekk lu ngeen xiif xiif mimma lam yuskar ismullahi alayhi wa innahu te loolu kat la fisqun ak jubaji la wa innahu lekk loolu la fisqun ak jubaji la maasiyatun wa xurujun an taatillahi subhanahu wa taala wa inna shayaatina te cheytaane yi la yuuxuuna ñoom dañuy waxyu dañuy déey ila awliyaihim ci seen i parparloo ci seen i parandoo cheytaane foo ko fekk day déey waayam lu tax mu koy déey li jadilukum ngir ñi mëna wérante ak yeen da ngay fekk wa jo xamne jangul janganul waye fuñ waxe l'islam mom mëna taxaw momit yu jadilukum ngir dagasante ak yeen bo le nangam mu ne waaw waye nga ne ko nangam mu ne waaw waye waaw waye yoyu nak moy liko setan di wax yu da waram ci ñe ci borom xam xam la borom xam xam alquran la borom xam xamu diina la ragal na yalla li nga wara def kon moy ñew deglu ko mune yalla neena ñi def nangam nga def yalla neena ñu bayyi nangam nga bayyi waye setan du ko ci bayyi mukk day ñew fas ko yene wahyu ngeen dagga sant rek tabarkal wa in ata'tumuhum sugen toppe setan ak ñoña innakum yeen ñap la mushrikuna bokale kat ngeen di doon yene bokku ca dugg ci bir daganal lu dagan mba aramal lu aram tabarkal ay jimay bëgg jang liko taxawacc bokku na ci neena ñi ibnu abbas neena abo jahlin dafa ma sa fekk nak wuñu rendi fess ko ba xar baq gi li nak wi lekkon tem res te nek ci bir baq gi mu jog tibbu ca dem xep ko yoonte bi sallallahu alaihi wasallam bi ca bolam bam fess mu ñew tour ko yoonte bi fekk boba hamzatu asadullahi gemagul ba mu ñewé nak diko xibar hamza nako tay dal bo fekkion lima def da nga contane man dal dama dem fekk fiñu ray nak wi ma jëm ci birisa du ci sama bol ñew fekk fi muhammad tok ma tour koko fekk bi mu koy wax hamza mi ngi yor ben fit am ta dal koy ngad fete gi mom abou jahlin ndax mer lim def mbokam mi abou jahlin nako waw yow xana gisou li waji def suñ yalla yep sikkel na len ñun ñep nenañ ay dof nena ay dof lañu li fi suñ bayyi indi won lepp weddi nako ma tour ko sibrit au lieu nga neexal ma nga may xaj rek xam sa dal neko yen ñi nga xamne yene jaamu ay doj ak bant yene ko gëna wéré di fouf man hamza mi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yalla daldi deg lol tabarakallah ci li nga xamne mom la hamza def dal ne aw man kana maytan mu ndax ko xamne dafa déxon muy hamza fa ahyaynahu ñu dekkal ko moy bi mu nekkul ci l'islam da dé fa ayenahu ñu dekkal ko mu dugg ci l'islam kon ku nekk ci islam yaangi dund waja'alna lahu ñi defal ko nuran ak leer muy alquran leer goge yam ci bihi ma nga cey dox fin nas ci bir nit ñi ndax koku kaman dana melni ki nga xamne masaluhu misalam mom fi zulumati mi ngi melni ku na ci lendemu aduna lendemu neegam lendemu ronal ga quran coupé te laysa bi kharijin minha du ca genn ndax ñi ñoyam ko am xel da nga dedet yalla nek zalika ni nak ziyina lañu rafatalé lil kafirna ci ñi wedd yalla ma kanu ya'maluna lañu def ñi wedd yalla li ñi def day rafet ci ñom tabarakallah shaytan mo koy rafetal ci ñom wa kasalika naka nonu ja'alna lañu defé fi kulli qaryatin ci bepp dekk dekk bo dem yalla def na fa akabira mujrimiha nak ñu jub mu am nak ñu jubadi yalla neena dekk bo dem rek mu am nak ñu jubadi kilifa yu jubadi nga ne ko lutax mu ne li yam kuru fiha ngir ñu nek fa dalal ay pex rek tabarkal lol tam lu jara bay xel la makka dafa amone ay nak yo xamne bi yoonte bi di wote sallallahu alaihi wasallam nak ñi ñoo daan neexal xale yi xale dang koy jox 3000 francs pour bu mu fekke ji waxtaanu yoonte bi ku sa doom dugg ci diine ji nga jël yeen am na ñoo xamne jaram na leen gedd lek waye lool du xewi ba legi ndeysaan gisa nga gone gu jigen go xamne fi nek ni ci mbedd mi bu defé yaramu neen kenn du ko wax dara waye bu mouré awer mom daj ni l'islam santane yaayam daldi jog ne ko li xewut nak ñi daaw ñuko def wala nangam ak nangam fekk ne loolu moy din l'islam akabira mujrimiha liyamkuru fiha yunitil bi muy woote dugun ku nag mag ñi ña nekkoon foofa te meloon nii dina ko teel a réussir lool. Gone yee nag topp ko, ñoom Ali, ñoom Zayd, ñoom Asma, xale yooyu yépp topp ko ci li nga xam ne moom la doon woote. Mag ña nga xam ne ñoo fa nekkoon, ñoom Abu Jahlin, ñoom Abu Sufyan, di jël ay xaalis di neexal xale yi ci ba leen fekke ay waxtaanam ndax daf leen di yàq. Yàlla ne ah xamuñu, wa ma yamkuruuna fexewuñu illa bi bi anfusihim, lu nar a wàcc ci seen kaw ëllëg. Pexe yi ñuy lal te mooy gàllankoor seen doom yi ba duñ dugg ci li yonent bi woote ci seen bopp lay daanu. Wa ma yashuruuna, te buy daanu ci seen kaw duñ ko yëg, duñ yëg ne mujju ba lanu def. Illa bi anfusihim wa ma yashuruuna. Wa isa jaadhum, bu leen dikkalee aayatun, mandarga muy wane ne yàlla am na, xaaloo ñu ne lan nu'mina, duñu gëm. Xatta nu'ta, lu dul dañ ñoo jox, misla ma uutiya, lu mel ni liñ joxoon rusulullah, yonent yàlla yi. Maanaam ñu ne ñoom daal duñ gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, lu dul yonent bi dafa indi lu mel ni la gaañu indi woon. Maanaam yetu Moussa wa dekkal ku deer yooyu la ñu bëggoon yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi indi ko. Moo tax ba dema ci tafsir Al-Bahr mu ne wa innama qalu zalika ala sabil tahakkum wal istihza walaw kanu muqinina ghayra mu'anidina latabu'u rasulullahi ta'ala. Bu fekkoon ne yàlla tax ñuy wax dañ topp bu yàgg yonent yi alayhim salatu wasalaam. Moo tax Abu Jahl nee na ñoo banu Abd Manaf dañoo mas di xëccoo ci ku gën a tedd, ba dem ba kenn ku ne naan sa morom, man de sama mbaam mii nangam, sama mbaam mii nangam. Kenn ci ñoom ne ko wallahi la narda bihi wala natabi abadan illa an yatiyana waxyun kama yatihi. Li feeg waxyu ñëwul bi ñëwal yonent bi ni mu koy dikkale ci ñun, dundu gëm yonent bi. Wa isa jaaduhum aayatun xaaloo, dañu naan lan nu'mina, duñu gëm. Xatta nu'ta, lu dul dañ ñoo jox misla ma uutiya, lu mel ni liñ joxoon rusulullahi, yonent yàlla yi. Bala ñoo gëm yonent bi yàlla daf ñuy waxyu nim ko waxyoo. Yàlla ne allahu yàlla aalamu, moo xam xaysu yajcalu, fu muy def risalatahu, risalaam gii. Yàlla buy tànn bi yonent, kenn du ko proposé naan ko tànnal diw, moom moo xam ci muy tànn. Moo tax waa Màkka dañ ne woon yàlla su bëggul ñu gëm ko, Abu Jahl lay tànn comme yonent, wala mu tànn Al Walid ibnu Mughira. Waa mbokk yi, Abu Jahl nag jikko yi ngeen xam ci moom, Walid ibnu Mughira jikko yi ngeen xam ci moom. Ndax yàlla dina fi bàyyi salawatullahi wasalaamu alayhi ak jikko yi ngeen xam ci moom di tànn Abu Jahl wala Walid ibnu Mughira? Kuñ ko proposé woon fee li nga wax mooy déedéet salawatullahi wasalaamu alayhi. Moo tax yàlla tontu leen, allahu yàlla aalamu, moo xam xaysu yajcalu, fa muy def risalatahu ak risalaam, te sallallahu alayhi wa sallam la ko def. Sa yusibu, dana dal allazina ajramu, ñi weddi yàlla te jubadi, dina leen dal sagaarun, ak torox indallahi, fa yàlla wa azabun shadid, ak mbugal mu metti, bima kanu yamkurun, ci li nga xam ne doon nañ ko pexe. Yàlla nena fa ma yuridillahu, ku yàlla namm an yahdiyahu, mu jubal ko, ku yàlla nar ci moom mu am hidaaya, nu mu koy defal yashrah sadrahu, day yaatal dënnam lil islaam, lislaam man caa dugg. Ku yàlla nar nga jub adduna ak alaxira, yashrah sadrahu, day yaatal dënnam lil islaam, lislaam man caa dugg. Kan mooy lislaam? Lislaam mooy alquran, mooy hadis, njàngaleem yonent bi, njàngaleem saaba yi, njàngaleem ñu baax ñi. Ku yàlla namm ci yow ak njub, loolu mooy dugg ci yow tabarkalla. Ibnu Abbas nee na maanaahu yuwassixu qalbahu li tawxiidi wal iman. Ku yàlla namm ci yow ak mbaax, day yaatal sa xol ba tawxiid lu métti métti nga nangu ko, iman lu métti métti nga nangu ko. Moo tax ñu ne woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kera bi aaya ji wàccee, waaw aaya ji moom nuñ koy dégg mu ne leen isa daxala nuurul qalba in fasaxa wan sharax qaalu fa hal li zalika min imaara yu arafu biha qaala al inabatu ila daari al xuluut والتجافي عن دار القرور والاستعداد للموت قبل النزول من لن واو نجوبو يالا جي خول بوم دغ نيو خامي بروم ني نكو نوج كوي خامي من كو نجوبو يالا نيك سي خول دا ngay دادي گيس مو دادي تامبلي پروگرام الاخر ني نا واو من دادي تامبلي گيد ادونا ني نا واو من دادي تامبلي واجال دي يونت بي نانا كوم دغ تي يو lolo tax ba kër biñu yonne Musa mune rabbi israh li sadri yunus bi alayhi assalam biko yalla yonne ne ko alam nasrah lak sadrak waman yurid kum xamna nak yalla dafa nam an yudillahu musank ko kun ra sanku numuy def yaj'al sadrahu day def abdunum dayiqan mukhat bo waxe tawhid mune ho dara aramut ngane iman mune ah warate we bari dumi bi day xabba ben batu deug du ci xaj day xat lol harajan nekek manam day xan shadid ad-dayq la yatazu li fi min al-huda dar du ci xaj lo wax rek bona jam bant baxut mune fi lañ ko fekkon jamu xere baxut mune fi lañ ko fekkon manam amul fenn fokay meuna jaar bu duggal ben bat ci dënd bi ndax du ci xaj loko meuna war rek mune ah fi lañ ko fekkon mom dal ka annama day melni sokoy war pour nga duggal bat bi ci dënd bi day melni yasaadu fi sama day yeg dem asaman ni yeg asaman jefe so yorul oxygene bi ngay noy wala yorul lo avion boy yegge xana da nga yeg sa yaramu nen sa bën bën yi sa yaram bi di ubbeeku tangor bi di ci duggu nonu yeg asaman yo yorul ben juntu way jefe neena duggal ben baatu warat ci xol wa joji nun lay jefe yal nañ ci yalla musa kazalika ni يجعل الله لله دفي ارجس مبغل ولا ارجس سبع على الذين تيكاو نيغا خامني لا يؤمنون دونو گمو وهذا لينك صراط ربك موسيون بروم وهذا ليغا نيك يو يونتبي صراط ربك موسيون بروم مستقيما يون وجبل قد فصلنا تقنتل نن الايات اي li qawmin ti nit ñoo xamne yazakkaruna dañu waru kep kuy waru ay leer na nañ ni tabarkal ñooñu nga xamne waru nañu nak lehum amnañu daru salami keru jam moy aljanna yalla ñu fi yalla duggal inda rabbihim fasen borom lutax wa huwa naqta sen borom waliyuhum moy sen kilifa waliyuhum mo len fete bima kanu ya'maluna ci li nga xamne mom lañ daan jëf taxna ba suñu borom tabaraku taala daan len di nangul ndax ñoom المقتفي اثر المقتفون اثار الانبياء وطريقهم فكما سلموا من افات الاعوجاج افضوا الى دار السلام ديغا خامني موتو نون سي جاد جاد اك جنگ جنگ سونو بروم تبارك وتعالى تك لن سي يون وجبي موي الصراط المستقيم سكو ريفي مباك ني دغلو اك سي نان فيغا خامني فيلا غندوب تاي بي يم موي ايه تيمر اك نيار فك اك جوروم نيار نيكون سونو جوروم نيار داجي ان شاء الله سي سوره الانعام بو يالا ديفاي جامو dañu fi dajewat ci juroom ñettelu dajje bi ci bind bi di ñew yalla ya defal ñu tawfiq defal len ko ki nekkon ci walu xarla bi moy seen mbokk papa ja ñu ngi ñaan yalla mu defar ay mbiram te defar suñu mbir ki doon def tafsir bi di seen mbokk ali sall ci tewayu suñu mbokk tafsir jam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bil alamin wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكو ني دغلو نيغي وون اك يين سي سوره الانعام موي سار بيغا خامني موي جورم بنلو سار جانغون كو با اكسي سي ايه تيمير اك ñar fuk اك جورم ñar لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون wara doole tay ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci aya temer ak ñaar fukk ak juroom ñet wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'sharal jinni qad istakbartum min al-insa aya yoyu ñi wessu suñu borom subhanahu wa ta'ala leral nañu ne nit ñi ñaari guru rek lañuy doon muhtadin wa dal ñu jub ñoo xamne li yalla yi digle ci lañuy nek ak ñu sanku ñoo xamne la yalla yi tere rek ci lañuy nek tudal nañu gi ci bind bi wessu ne ku yalla nam ci mom ak njub nak day leral xolam mu gem yalla djub luñ ko tereti ne yalla ko tere mu bayiko luñ ko digal ne yalla ko def mu def ci lam man amna ci ñom nak ño xamne banex rek lañuy top sheytane wamat len fum len bëgg duggal len fa lu len yalla sante sheytane len lank len te mom bu len sante duñ mëna lank lolo tax ba binduk tay bi wara tambale ci ñu saggan ñooñu ba lu len sheytane sante ñu def ko lu len yalla sante ñu lank suñu borom dal japp ni ñi xana jinn daf len sadd wala ñi jinn daf len dugg motax ñu andak gatt xel gi nga xamni mom lañu andal ndax dama dama yalla daf ko sak mu am xel am banex mu sak jinn mu am xel am banex mu sak malaka mu am xel mu xagn ko banex mu sak bayima xagn ko xel may ko banex motax pencuma buñu fa démé malaka yi nga xamné dañ leena mayon xel té xagn leen banex ñom duñu am jafé jafé bayima mi nga xamné dañ ko mayon banex té ma ngi ko xel momit du am jafé jafé jafé jafé bi ñaar rek ñokoy am moy nit ak jinné ñom ñi nga xamné dañu boole won am xel ak am banex xel mi waron di xalaat ndax mu mëna contrôler banex bi nek fin yi nga xamne mo koy tiy su nare dem ci lir suñu borom di tere tabaraku taala waye xam ngeen ne auto bu amuli frein te jaar ci biir dekk bi tay daw 100 bu moytul limuy dal ci ay gone ak ay auto dina bari lool lo tax yalla wutal nit am xel bim ko wutale banex muy vitesse bi mutal ko xel mo xamne mi mo koy tiy bo gise nak aduna ci ni mu melni nga xamne ñepp ngi wuti am po nit ñi fa lañuy xey fa lañuy gont ci mpo lañuy fanan mag ñi di fo gone yi di fo jigen ñi di fo ñepp di fo mbir mi melni nak bu fekkon jaaxul day am da nga nan suñu borom jaaxle daal ni waaw wa yawma yahshuruhum bis bam leen di dajale mom yalla jami'an ñom ñepp asqalaini al insu wal jinn ñepp lay dajale bayima yeek yoy ñom seen yonne ku ci bam leen dajale ba ñepp dajalo jinn yepp ñew doom adam yepp ñew wa ji ayyuma ism bi jahannam ñu tek fe sawara jahannam ñepp diko seen wa uslifatil jannatu lil muttaqin ñu tek fe al janna ñi ragalon yalla diko seen yalla daldi laaj ben laaj ya ma'sharal jinn e yeen mbollem jinne yi kenn de jinne yeb yi nga xam ak yi nga xamut ak ñom ifrit ak ñom rahtu jafiq nak ñom murratat ñom kayrosin ak ñom androsin jinn yépp yu mag yeek yu ndaw yi jinn yi goor yeek yu jigen ni jinn yi magat yeek seen kilifu gi ñu wax shaytané muy iblis ñepp yalla dajal leen tabaraku taala ne leen ya ma'sharal jinn yeen mbollem jinn yi la wax hadith takbartu min al ins ayen yeen doon reey reeylu ci kaw nit ñi di leen nogutu loolu la yalla wax jinn yi bu aaji soko degge duto wax nan jinn amut wala jinn ndax jinn amna wala amut jinn dafa am li epp ci nit ñi seenu reer li lañ ko yebbe moy top ay jinn yalla jinn yeb ne lan ya ma'sharal jinn e yeen mbollem jinn yi qad istakbartu min al ins ndax yeenu reey reeylu ci kaw nit ñi wa khala da di tontu awliya'uhum sen parandoya min al ins te bok ci nit ñi nit ñi day bayyi wuñ sax jinné tontul seen bop nit ñi leen tontul nga xol fi doom adama tollu ci nogutu bu ko jinné di nogutu diko def lo lu ne mu ko ciy duggal ci nga xamne mo tontul nit ñi nak te tontu walel jinné yi daal ne suñu borom rabbana yow suñu borom jinné yi defuñu dara legi dal istamta'a dafa jariño moy banexo ba'duna len ci ñun bi ba'din ci len dañ fay nekkon rek intafa'a al-insu bil jinni bi an dalluhum ala shahawat wa ma yatawassalu bihi ilayha wa intafa'a al-jinnu bil ins bi an ata'uuhum wa hassalu muradahum bo demé ci tafsir buñu tuddé al-baydawi khatum temer ak jurum ñet fuk ak ben loolu noonu la ko firee moom. Moo di jinne yi dañ doon jariñoo nit ñi, nit ñi di jariñoo jinne yi. Bu doomu aadama yi soxlaa ci seen moroomum doomu aadama xaalis, jinne yi lañuy fexe ba jinne yi fadd nit mbaa ñu dugg ci moom, mbaa ñu blessé ko, mbaa ñu sonal ko. Doomu aadama boobu moomit nag jariñ gi muy jariñ jinne yi mooy yi yàlla di digleeg yeneen yi dama nekk yooyu, yooyu lay nangu bàyyi ko fa mbaa mu benn ko. Jinne it daal di koy nangu ñu am benn mbir muy dox seen diggante di raayalante ginnaaw. Bu waa ji soxlaa ci nit ñi, jinne ñëw satisfaire ko. Moom bu soxlaa ci jinne yi, moom jinne ji mu ñëw satisfaire ko. Ñuy raayalante ginnaaw. Loolu la nit ki tontu, tontul ko jinne yi, tontuwaalel ko nit ñi. Rabbana mu ne ko xam mu ne jinne yi defuñ dara. Les kay istamtaa baaduna bi baad, dañoo bànneexalante. Nekk ci àdduna ku ney bànneexal sa morom. Wa balaxnaa ba ñu àgg nag ajalana lasi, suñu àpp ba nga xam ne ajjalta la naa moom nga ñu àppaloon ne bu jotee ngeen dee ca loolu lañ nekkoon ba dee ñëw suñu borom ñu dee ca loolee, loolaa yàq suñuy pas-pas. Suñu borom ne ah bu dee loolu day xaala mu ne leen annaaru sawara maswaakum, mooy seen mujjuwaay yéen jinne yi nangu woon di noggatu nit ñi ak yéen ñi nangu woon jinne yi di leen noggatu, ngeen di raayalantee ginnaaw kenn ku ne di jariñ sa morom. Kon nag annaaru maswaakum, sawara mooy seen tappuwaay fa ngeen di dëkk. Xaalidina fiha, te ngeen di sax illa macha allah, lu dul la neex yàlla. Inna rabbaka, sa borom xakim, ku xereñ la, alim, ku xam la. Dama dama alim lañ leen di wax ñaari rek, waaye suñu borom moom xakim la, alim la, ku xam la, tabarkal. Xakim la dafa xereñ ba lu ne fam ko tëral foofa la war a tëdd, alim ku xam la ba xam ni muy tërale. Yàlla ne mu ngi noonu kon wax ja jeex na. Wa kazalika, nii jinne yi doon defante nag ak nit ñi. Nu walli, lañuy lënkalee baada zalimina, lenn ci toñkat yi baadan ci lenn. Yàlla nee na lii dal jinne it loolu mooy dal nit ñi rek ba faw. Ñu jubadi ñu nekk rek ma lënkale ñu jubadi ñeeg ñu jubadi ñu, ndax xar yi jëm ca fa ñuy sàmmee la ñuy mën a lënkale, waaye xar mu ne ci kër gi tan yeew ko, kenn du ko lënkaleeg morom. Nu walli baada zalimina baada, tooñkat yi la ñuy lënkaleeg tooñkat yi. Su ko defee tooñkat yi di noggatu ñeneen ñi nga xam ne ñooy tooñ. Naka noonu boo demee ci tafsiru Qurtubi, moom bi muy firi lii nga xam ne ci la ñu toll, Ibnu Dinar dafa wax ne yaqulu taala inni ana allahu maliku lmulk xulubu lmuluki bi yadi fa man ataani jacaltuhum alayhi rahma wa man azani jacaltuhum alayhi niqma fala tashqaluu anfusakum bisabbi lmuluki walakin tuubuu ilaya uatifhum alaykum. Ba demee ca alfaqru razi, ma ngi ko cay wax ca jukki fukkeel ba ak ñett xatum téeméer ak juróom ñeen fuk ak juróom ñeent. Moo di yàlla nee na bu kenn di sikk sa kiifa di ko coow di ko ŋàññi, bu métti métti amee wala jafañ-jafañ rek, nit ñi ci seen bopp nañu seet seen bopp, ndax yàlla nee na ñenn ñu nekk nañu mel te ñoom lay wutee këleen di jiite. Wa kazalika, nii nu walli la ñuy méngalee lënkalee baada zalimina, lenn ci tooñkat yi baadan ci lenn. Naka noonu tooñkat yi it nga xam ne ñooy gàllankoor diine suñu borom ji tabaraka taala, fañ koy mën a jaar it mooy ca tooñkat yi rek. Bi ma kaanu, ca la ñu nekkoon yegg si buna doon ko faggu ci ay jubadi, loola moo leen yóbbee ñu indil leen lii. Ya maasharal jin, loolu yàlla wax na ko ci alquran ñett yoon. Boo demee ci suratu rahman benn nga fa, benn ngi nii ak bi ñu weesu léegi. Ya maasharal jin, ee yéen mboolem jinne yi. Bële ca suratu rahman suñu borom tabaraka taala nee na li muy ñàkk jot, dana am bis boo xam ne mboolem lim doon def daf koy bàyyi. Bis boobu du xëye lu dut rek la nit ak jinne. Sa nafraxu lakum ayuha saqalaan fa bi ayi alaai rabbikuma tukadziban. Yàlla nee na dina am bis boo xam ne bu ñëwee du jox kenn wërsëg, du rey kenn, kenn du judd, kenn du feebar, kenn du jaxlé yoyu ñu daan def yépp kullu yawmin huwa fi sha'nin yépp yalla neen da koy bayyi sa nafraqu lakum ayyuha faqalan pour régler nit ak jinné nit ak jinné la yalla lajat fofa ne len ya ma'sharal jinn wal ins in istata'tum an tanfusu min aqtaris samawati wal ardi fanfusu su ngeen mané raw raw len di len xaar nak ñenti téméri at suñu borom ne tek ne len fu way mëna dugg na fa dugg